Każda represjonowana na Białorusi osoba może liczyć na wsparcie państwa polskiego, mówi szef kancelarii premiera. Silny wiatr uszkodził kilkanaście budynków w gminie Górowo i Ławeckie w Warmińsko-Mazurskiem. Orliki z Podkarpacia przygotowują się do odlotu do Afryki. Domagamy się zaprzestania represji politycznych na Białorusi. Dopóki one trwają, każda represjonowana osoba może liczyć na wsparcie państwa polskiego, deklarował Michał Dworczyk na wspólnej konferencji z białoruską opozycjonistką Wolchą Kawalkową. Dziś po południu członkini białoruskiej opozycyjnej Rady Koordynacyjnej wzięła udział w Warszawie w konferencji prasowej wraz z szefem KPRM Michałem Dworczykiem. W nocy z piątku na sobotę przekroczyła ona granicę z Polską. Kawalkawa na konferencji apelowała do Białorusinów, by nie kończyli protestów, a członek Białoruskiej Rady Koordynacyjnej Paweł Łatuszka apelował do Polaków o dalsze wsparcie w walce z reżimem w Mińsku. Mówił o tym podczas spotkania na Uniwersytecie w Białymstoku z udziałem zarówno przedstawicieli białoruskiej mniejszości narodowej, jak i mieszkających w Polsce obywateli Białorusi. Chcielibyśmy posłuchać jego wypowiedź na temat tego, czy możemy my jakoś pomóc z tej strony, dowiedzieć się konkretnie, bezpośrednio od człowieka, który w tym wszystkim zajmuje się. Polska odgrywa ważną rolę jako sąsiad. Członek prezydium Rady Koordynacyjnej Paweł Łatuszka. Jako duży kraj w polityce europejskiej i ważne, żeby tu były ogólne decyzje, które by pokazywali dzisiejszej władzy, że nastąpi już ostatni dzień pełnienia pełnomocnictw prezydenta Republiki Białoruś. 5 listopada według terminu, który pełni teraz lub w dzień inauguracji. I od tego momentu nie będzie postrzegany, nie będzie przyjmowany przez Unię jako głowa państwa. No interesuje mnie to przede wszystkim jako Białorusina, obywatela Polski, który tu się urodził, ale który interesuje się sprawami za naszą niedaleką granicą. To spotkanie utwierdza mnie w przekonaniu, że solidarność białoruska jest dziś bardzo silna i że zmiany na Białorusi są tylko kwestią czasu. Mówił organizator spotkania poseł PO Robert Tyszkiewicz. Paweł Łatuszka to były ambasador Białorusi w Polsce i we Francji, były minister kultury, a także były dyrektor Narodowego Teatru imienia Janki Kupały w Mińsku. Kilkanaście budynków mieszkalnych i gospodarczych uszkodził silny wiatr w gminie Górowo i Ławeckie w Warmińsko-Mazurskiem. Zerwane albo uszkodzone zostały dachy, powalone drzewa. Na szczęście nikt nie ucierpiał. W akcji usuwania skutków wichury uczestniczy 50 strażaków, którzy zabezpieczają dachy, układając plandeki. Gniazdujące na Podkarpaciu orliki krzykliwe przygotowują się do odlotu do Afryki. Do ciepłych krajów wyruszają zwykle w połowie września. Teraz trenują przed daleką podróżą, mówi Marian Stój z Komitetu Ochrony Orłów, który obserwuje te ptaki. Dużo ćwiczą, zwłaszcza ta młodzież, która w tym roku została odchowana. No i oczywiście wydają te okrzyki, ćwiczą lot, zbijają się do Afryki, wylatują w połowie września. Ale one nie lecą jakimiś stadami jak bociany czy żurawie, tylko latują przeważnie parami albo para leci z młodym, bo one innego młodego wychowują, jeszcze po drodze go karmią. I lecą, nie spieszą się do środkowej Afryki, do Zimbabwe, a niektóre zalatują do Republiki Południowej Afryki. Lot do ciepłych krajów zajmie orlikom krzykliwym około 8 tygodni. Filmoteka Narodowa organizuje program edukacji filmowej online. Udział w programie jest bezpłatny i skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program pod nazwą Filmoteka Szkolna umożliwia dzieciom i młodzieży z całej Polski nie tylko poszerzanie wiedzy filmowej. Filmoteka Szkolna, jedyny w Polsce program edukacji filmowej, który umożliwia dzieciom i młodzieży nie tylko poznanie klasyki polskiej kinematografii, ale też rozwój kluczowych kompetencji cyfrowych i społecznych. Poza filmami, materiałami dydaktycznymi czy też warsztatami przygotowaliśmy bogatą ofertę działań towarzyszących. Wyjaśnia Agata Sotomska z Filmoteki Narodowej, która dodaje, że program Filmoteki Szkolnej jest bardzo bogaty i różnorodny. Uczymy o historii kina, znaczeniu obrazu i dźwięku, muzyki, montażu, ale też przybliżamy zagadnienia praktycznej pracy na planie, korzystania z mediów, rozumienia i tworzenia przekazów audiowizualnych. W ramach Filmoteki Szkolnej przygotowanych zostało 65 lekcji, do których dobrano około 140 najważniejszych polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Witold Banach, Polskie Radio. Teraz o sporcie. Tomasz Gorazdowski. Nareszcie emocje, takie prawdziwe, oglądali dziś kibice w Tour de France. Do samej mety. 141 km płaskorówno ucieka 3, 5, 8. Kolejni śmiałkowie dochodzą do uciekinierów, a oni mają 9, 10, 14 minut przewagi. Mkną koło Sellier-Dislin. To kurort. Tutejsze wody uchodzą za najbardziej zasolone w Europie. Pirneje zmieniają dekoracje. Prowansalskie dachy w kolorze lodów śmietankowych zastępują szare łupki z dna rwących potoków. 6

Być może nie najwybitniejszy, ale dla mnie najbardziej rozpoznawalny utwór Trickiego zaczął dzisiejszą listę osobistą. Jako że nowa płyta artysty Fall to Pieces będzie prezentowana w obszernych fragmentach. A prezentować będą Ola Baszun, Michał Jakubik i Piotr Metz. Dobry wieczór. The only one.

And if we rise, my love, oh, my darling little one, we'll stand and watch your galleon ship circle round the morning sun. Tricky, a także Nick Cave nadali chyba trochę nastrój pierwszej godzinie listy osobistej. Postanowiłem sięgnąć więc po nagrania artysty, którego prezentowałem bardzo rzadko. Tak naprawdę nie wiem dlaczego. Nazywa się Nick Drake. Wprowadzamy słynnym cello song i Way to Blue. Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today, if you know the way to blue. Have you seen the land living by the breeze? Can you understand light among the trees? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today, if you know the way. Through time, find your rhyme. Tell us what you find. We will wait at your gate, hoping like the blind. Can you now recall all that you have known? Will you never fall when the light has flown? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Won't you come and say, if you know the way to blue? A teraz wracamy do Trickiego. Wśród jego rozlicznych nagrań, które można znaleźć, bo trudno uwierzyć, jak długo Tricky nagrywa, jest sesja z Franceską Belmonte. Tricky zawsze opowiadał o tym, że wokalistki, a pracował z przeróżnymi, są jego przedłużeniem, że wyrażają emocje, których on wyrazić nie potrafi. My stride, then I'll fly. changed. I still feel the same. Nothing's changed. I still feel the same. Nothing's changed. I still heard the same. Nothing's changed. I feel the same. Nothing's changed. I still feel the same. Nothing's changed. I feel the same. Changed. I still feel the same. Cóż może być bardziej bezpośredniego niż sesja radiowa? W Trójce wiemy to też znakomicie. To wprawdzie nie w Trójce, powiem tak, niewiele brakowało. Gdyby nie COVID i parę innych rzeczy, być może triki z krakowianką Martą Złatowską, która śpiewa na tym albumie prawie wszystkie utwory, zawitaliby i do nas. Game. What a fucking game. I hate this fucking pain. I hate this fucking pain. Was crying and the coast. Baby girl, she knew me most. I hate this fucking pain. I hate this fucking pain. At 10, I take a flight. Trap you there, I guess I might. I miss my baby while I fly. And in my head, I hope I die. What a fucking game. Thank you.

Już jest. Zapowiadana także przeze mnie w Trójce reedycja płyty Stonesów God's Head Soup właśnie się ukazała. Jej obszerna prezentacja, jest tam bardzo dużo materiału wcześniej niepublikowanego. Wkrótce także w liście osobistej. Słuchamy Coming Down Again.